Άκουσε, θα δώσουμε τον αγώνα μας να μην φοβόμαστε. Το χειρότερο συνέστημα είναι ο φόβος. Δεν φοβάμαι. Είμαι Ελληνίδα. Δεν φοβάμαι. Είμαι Ελληνίδα. Είμαι Ελληνίδα. Δεν φοβάμαι, δεν μπορεί να με τρομάξει τίποτα. Γι' αυτό λοιπόν δεν φοβόμαστε το φόβο. Δεν θα φοβάται κανείς. Κανείς δεν θα φοβάται. Το λέει η Βάνα Μπάρμπα, η οποία δηλώνει η Ελληνίδα. Δεν φοβάται αυτή, άρα δεν πρέπει να φοβόσαστε κι εσείς. Και εμείς έχουμε νικήσει το φόβο. Επειδή είμαστε Έλληνες, δεν λέει για όλους μας, αλλά νομίζω μπορούμε να το τραβήξουμε λίγο και να πούμε: επειδή είμαστε Έλληνες, δεν φοβόμαστε. Οτιδήποτε ελληνικό είναι ό,τι καλύτερο. Στον πλανήτη, στο γαλαξία, στο σύμπαν. Εδώ έδωσε συνέντευξη, είπε την Ελληνίδα ότι δεν φοβάται. Και πρέπει να τα παρακολουθήσουμε όλα αυτά, γιατί σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνάει ο τόψος, που έλεγε ο Σιμίτης, χρειάζεται να παραδειγματιζόμαστε και να βρίσκουμε τους πνευματικούς ανθρώπους εκείνους που πρέπει να μας καθοδηγήσουν. Άκουσε, θα δώσουμε τον αγώνα μας να μην φοβόμαστε. Το χειρότερο συνέστημα είναι ο φόβος. Δεν φοβάμαι. Είμαι Ελληνίδα. Η Ελληνοπούλα! Είμαι μια Ελληνοπούλα και σαν μια σουλιοτοπούλα αγαπώ με την καρδιά μου την πατρίδα τη γλυκιά μου. Και ο εχθρός αν έρθει πάλι με σκοπό να την προσβάλει, όχι, δεν θα τον αφήσω και θα του φωνάξω πίσω. Όλοι έχουμε περάσει δύσκολα, όλοι περνάμε δύσκολα. Μην νομίζετε ότι εμείς είμαστε σε άλλο πλανήτη. Όλοι περνάμε τα άσχημα. Όμως τα άσχημα θα μας κάνουν πιο δυνατούς. Σίγουρα. Εδώ ακούσαμε ένα απόσπασμα της συνέντευξης, πέρα από το ότι δεν φοβάται την Ελληνίδα κτλ., που λέει πρωτότυπα πράγματα. Και όλοι διψάμε, αυτή ειδικά την εποχή, το βλέπω και στα social media και παντού, για πρωτότυπες σκέψεις. Και είπε εδώ ότι δεν θα πάνε όλα καλά και δεν πρέπει να φοβόμαστε. Και γενικώς καταθέτει με αυτό το στόμφο, τον πολύ ωραίο στόμφο, τόσο περιζήτητο στόμφος και τόσο αναγκαίο στόμφος, καταθέτει τα αυτονόητα, τα κλισέ που τα έχουμε σκυλοβαρεθεί όλοι και δεν τα λέμε πουθενά, παρά μόνο για να σατιριστούμε και να σατιρίσουμε ένας τον άλλον, να σατιριστούμε. Οπότε τα λέει με τέτοιο ύφος και με τέτοια σοβαρότητα η Βάνα Μπάρμπα και νιώθει ότι καθοδηγεί και ότι είναι πνευματικός άνθρωπος, οπότε αυτό από μόνο του έχει μια πολύ ιδιαίτερη αξία. Όμως έδωσε και έκανε και πρόταση για το πώς ακριβώς οι Έλληνες πρέπει να πορευθούμε από εδώ και πέρα. Όμως τα άσχημα θα μας κάνουν πιο δυνατούς. Σίγουρα. Και δεν θα μας σκοτώσουν πια. Εγώ αυτό που θέλω να πω σε όλους είναι ότι αν είμαστε ενωμένοι Έλληνες αυτή τη χρονιά, θα τα καταφέρουμε και το 2021-2022 θα πάνε όλα καλύτερα. Και παραγωγές καλές και δουλειά θα έχουμε. Απλά τώρα να είμαστε ενωμένοι. Να είμαστε ενωμένοι. Καύλα. Δεν μπορεί να διαιρείται η Ελλάδα στους μη κορονοϊούς και στους μη πιστεύοντες και πιστεύοντες. Τώρα να είμαστε ρ***μένοι. Να μην χωριστούμε στους μη πιστεύοντες και μη πιστεύοντες. Δεν πρέπει να γίνει αυτός ο διαχωρισμός. Έχουμε τόσους διαχωρισμούς. Μη γίνει άλλος ένας τέτοιου τύπου διαχωρισμός. Έτσι λοιπόν η Βάνα Μπάρμπα έδωσε το ιδεολογικό στίγμα, την κατεύθυνση, το πλαίσιο μέσα στο οποίο πρέπει να κινηθούμε όλοι οι Έλληνες για να μην φοβόμαστε. Ετοιμάζει και μια εκδήλωση στο Καστελόριζο. Νομίζω αυτή ήταν και η αφορμή που οι συνάδελφοι από το πρωινάδικο, μεσημεριανάδικο, έχει και πολλά πια, την κάλεσαν για να καταθέσει τις απόψεις της. Θα γίνει μια συνέλευση. Μια συναυλία. Μπορεί να είναι και συνέλευση. Τόσο μαχητική που είναι και τέτοιο πολιτικό, λογικό να γίνει το Σαρδάμ και να πάει προς τα εκεί. Θα γίνει μια συνέλευση, συναυλία λοιπόν, στο Καστελόριζο. Θα είναι και ο Σταμάτης Κραουνάκης. Αυτό έχει προγραμματιστεί εδώ και καιρό. Βέβαια, έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα με το Καστελόριζο. Το λέει και η ίδια. Αλλά να ακούσουμε πώς το παρουσίασε και τι ακριβώς μήνυμα θέλει να δώσει στους Έλληνες του Καστελορίζου. Τώρα λοιπόν θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Σταμάτη τον Γκραουνάκη. Όταν ακούσαμε ότι γίνονται όλα αυτά με τους Τούρκους, ο Σταμάτης μου είπε φύγαμε τώρα. Πάμε πόλεμο! Φιλοκερδός, δεν θέλουμε δραχμή. Πάμε. Μαζί με τους S300 που έχει η Ελλάδα στην Κρήτη. Στο Καστελόριζο. Είμαστε σε πόλεμο με έναν εχθρό που είναι αόρατος. Δεν είναι κορονοϊός, είναι ελληνοτουρκικά. Ευτυχώς! Και δυστυχώς το νησί είναι αστακός αυτή τη στιγμή. Είναι αστακός. Αστακός, αστακός με μακαρόνια. Αν όμως μας επιτρέψουν και πάμε. Να τους βυθίσουμε την αρμάδα για να τελειώνει η ιστορία. Τώρα είναι άγρια τα πράγματα και σήμερα που μιλήσαμε. Ο παππούς στο αυτιά του ξηγήθηκε άγρια και δεν πάτησε Τούρκο στο νησί. Αλλά νομίζω ότι ο Έλληνας είναι ανίκητος και δυνατός. Οι Έλληνες πεθαίνουν! Δεν συρδικολογούν! Και θα ψυχώσουμε το Καστελόριζο. Και εγώ μόνη μου θα κατέβω. Δεν με φοβίζουν ούτε οι Τούρκοι ούτε οι Αρμάτες. Μόνο... Μα εγώ αρχίζω πόλεμο στους νόμους και στα ηθή. Και εγώ μόνη μου θα κατέβω. Κι άμα πιαστώ έχουν μαλωτίας. Είμαι η παραλόγης των λόγικων θα πλήθει. Τώρα θα τους νικήσουμε. Μα εγώ αρχίζω πόλεμο στους νόμους και στα ηθή. Και εγώ μόνη μου θα κατέβω. Κι άμα πιαστώ εκμαλωτίας. Ας είμαι η παραλόγης των λόγικων τα πλήθη. Και εγώ μόνη μου θα κατέβω. Ελάτε να τα πάρετε. Ελάτε. Μα εγώ αρχίζω πόλεμο. Ό,τι και να γίνει, μπορεί συναυλία, συνέλευση να μην... συμβεί, να μην γίνει, όμως η ίδια θα κατέβει στο Καστελόριζο. Νομίζω αυτή η είδηση από χθες έχει αρχίσει και κάνει το γύρο του κόσμου, το ότι θα κατέβει η Βάνα Μπάρμπα στο Καστελόριζο και έχει αναγκάσει τον Ερντογάν να αναθεωρήσει τα σχέδιά του, να αποσύρει ή να τα πάει λίγο πιο εκεί. Έχει και αέρα βέβαια. Τα πλοία και τα υπόλοιπα πολεμικά πλοία του στόλου που συνοδεύουν το... Τόρτζ Ρέις, όπως λέμε, τον έχει αναγκάσει, τον έχει στριμώξει. Είναι μια κίνηση της ελληνικής κυβέρνησης, μεγαλοφύης κίνηση, να στείλει τη Βάνα Μπάρμπα κάτω. Άλλωστε, της είχε δώσει και ένα Νόμπελ. Ένα Όσκαρ. Θα μπορούσε και Νόμπελ όμως, διότι με αυτά που λέει τώρα, το Όσκαρ είναι λίγο, το καταλαβαίνει ο καθένας. Οπότε έχουμε αναταραχή, αναδιάταξη δυνάμεων στη Νότια Ανατολική Μεσόγειο, όπως καταλαβαίνει ο καθένας, με όλα αυτά που θα. Συμβούνε στο Καστελόριζο. Κλείνουμε εδώ τα εθνικά θέματα με την Ελληνίδα που δεν φοβάται ακριβώς επειδή είναι Ελληνίδα και με τα υπόλοιπα που ακούσαμε τη Βάνα Μπάρμπα. Θα τη συναντήσουμε σε λίγο γιατί είπε πολλά στη χθεσινή της συνέντευξη. Έχουμε τον Υπουργό Εργασίας, ο κύριος Γιάννης Βρούτσης, ο οποίος έχει να μας πει κάτι πάρα πολύ ευχάριστο. Καλό είναι να μην αλλοιώνουμε την πραγματικότητα. Καλό είναι να συμμεριζόμαστε ποια είναι η πραγματικότητα και να τοποθετούμαστε στην πράξη τη συγκεκριμένη. Δεν μπορώ όμως. Να μην πω ότι θα καταργήσω την πανδημία και θα φέρω την ευτυχία. Θα καταργήσω την πανδημία και θα φέρω την ευτυχία. Καταπληκτικό. Καταργούμε τις περιορίες, καταργούμε το οκτάωρο, διαλύεται το πυρήνας του εργατικού δικαίου της χώρας μας. Μπράβο! Δεν πειράζει, αυτά έχουν καταργηθεί έτσι κι αλλιώς. Στα χαρτιά υπάρχουν. Το άλλο είναι το θέμα που είπε νωρίτερα ότι καταργεί την πανδημία και δεν την καταργεί μόνο, έρχεται και με θετικές προτάσεις. Φέρνει την ευτυχία. Είναι ο Γιάννης Βρούτσης, χθες στη Βουλή μιλούσε για αυτά τα θέματα, οπότε είναι καταπληκτικά. Όπως λέει και η Ντόρα Μπακογιάννη, τόσο χορταστικά και τόσο ωραία. Ένα θετικό είναι αυτό που μόλις ακούσαμε από τον Γιάννη Βρούτση, γιατί γίνονται οι έρευνες για τα εμβόλια, σταμάτησαν βέβαια λίγο, θα συνεχιστούν, ψάχνουν όλοι το φάρμακο, έχουμε μέτρα ασφαλείας για τον κορονοϊό και για όλα τα υπόλοιπα και έρχεται ο Γιάννης Βρούτσης, άριστος και αυτός της κυβέρνησης και λέει την καταργώ και φέρνω την ευτυχία, να προσέξουμε λίγο γιατί πολλές δόσεις ευτυχίας, η μεγάλη δόση ευτυχίας δεν φέρνει πάντα την κανονική ευτυχία. Είχε να πει και άλλη μια είδηση, άλλη μια αλήθεια ο Γιάννης Βρούτσης από το βήμα της Βουλής. Ας δούμε όμως λίγο τα πράγματα όπως είναι έτσι για να αποκαταστήσουμε λίγο την πραγματικότητα. Η Ελλάδα παρουσίασε ένα εκρηκτικό ποσό ύφεσης, πρωτόγνωρο, πρωτοφανές, στο οποίο ευθύνεται η ίδια η κυβέρνηση. Καταπληκτικό. Καταργούμε τις περιορίες, καταργούμε το οκτάωρο, διαλύεται το πυρήνας του εργατικού δικαίου της χώρας μας. Καταπληκτικό. Δεν έχω έχω ακούσει κανέναν ιό να πηγαίνει στα μπουζούκια 8 με 12 και από τις 12 και μετά βγαίνει ο κορονοϊός παγανιά. Πανδημία ήταν η χολέρα. Πανδημία ήταν η ισπανική γρήπη. Όχι αυτό που ζούμε τώρα. Εδώ είναι μια Ελληνίδα που επίσης δεν φοβάται. Από την Αλεξανδρούπολη την εντόπισε η κάμερα και όπως όλοι ξέρετε, αυτού του τύπου οι Έλληνες, σχεδόν όλοι οι Έλληνες, μόλις δουν κάμερα έχουν να πούνε πάρα πολύ σοβαρά πράγματα. Εδώ ακούσαμε την κυρία να λέει ότι αυτό που ζούμε εδώ δεν είναι πανδημία. Πανδημία ήταν η χολέρα κάποτε, η ελληνοσία ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Στο επόμενο Παγκόσμιο Ιατρικό Συνέδριο που θα γίνει, θα πάει η κυρία να καταθέσει τις απόψεις της. Διότι γνωρίζει και έχει στοιχεία για το αν ήταν η χολέρα πανδημία, ενώ δεν έχει στοιχεία ή έχει επίσης στοιχεία για το αν είναι ή δεν είναι πανδημία αυτό που μας λένε κάποιοι άλλοι ειδικοί που έχουν φάει και τα χρόνια τους στα θρανία και λέγονται λοιμοξιολόγοι, επιστήμονες, όχι μόνο σε μία χώρα, σε όλο τον πλανήτη. Δεν ισχύουν αυτά που λένε αυτοί. Δεν ξέρουν. Ξέρει η κυρία από την Αλεξανδρούπολη. Μπορεί να ζει στην Αλεξανδρούπολη, αλλά έχει πληροφόρηση. Ξέρει ακριβώς τι γίνεται σε όλο τον πλανήτη και μπορεί να κάνει και τους συσχετισμούς, τους ιστορικούς. Τι ακριβώς ήταν πανδημία, τι δεν ήταν. Για τη χολέρα, ευτυχώς, παραδέχτηκε και η ίδια ότι ήταν. Άρα ήταν. Για τούτο εδώ που δεν παραδέχεται, δεν είναι. Περιμένουμε ανακοίνωση από την Αλεξανδρούπολη για το τι ακριβώς είναι αυτό που γίνεται. Μέχρι τότε να γυρίσουμε λίγο στα εθνικά, γιατί μου έχει κάτσει η εικόνα ότι θα πάει η Ιβάνα Μπάρμπα, δεν φοβάται, είναι Ελληνίδα και θα πάει εκεί ανεξαρτήτως τι θα γίνει, ούτε τις τουρκικές αρμάδες, τίποτα από όλα αυτά. Θα γίνει συνέλευση, συναυλία ή δεν ξέρω τι άλλο θα γίνει εκεί. Και δεν υπάρχει λόγος να γίνει όλο αυτό, θέλω να τις πω, διότι όπως θα ακούσουμε τώρα από υπουργό, πρωτοκλασάτο και όχι τυχαίο, δεν είναι βέβαια το θέμα της αρμοδιότητάς του, αλλά τοποθετείται μόνο για αυτά τα θέματα. Όπως θα ακούσουμε τώρα από τον υπουργό, δεν έχει γίνει και τίποτα ιδιαίτερο εκεί, άρα δεν κινδυνεύει το Καστελόριζο, άρα δεν χρειάζεται να πάει η Βάνα Μπάρμπα εκεί. Είναι ο Μάκης Βόρειας. Κάνει ή δεν κάνει έρευνας. Η έννοια τώρα της έρευνας. Εσείς θα μας απαντήσετε. Κάνει ή δεν κάνει πρώτα απ' όλα. Η κυβέρνηση είναι ότι δεν κάνει. Προσέξτε τώρα εδώ. Εδώ πάμε σε ακόμα λίγο. Τότε γιατί φωνάζουμε, άμα δεν κάνει τίποτα, τι μας πειράζει. Επαναλαμβάνω. Γιατί το γεγονός ότι είναι ένα ερευνητικό πλοίο μαζί με το σύνολο του στόλου, προφανώς αυτό αποτελεί προκλητική ενέργεια. Μάλιστα. Η οποία συνδυαζόμενη με τις προκλητικές δηλώσεις. Παραβιάζει Ερντογκάν, κυριαρχικά μας δικαιώματα. Ακούστε. Στην περιοχή που βρίσκεται ή όχι. Δηλώνει ότι θα παραβιάσει και ας το πω διατάσσεται ώστε να μπορεί να παραβιάσει. Μάλιστα. Αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί τέτοια παραβίαση. Δεν έχει γίνει κάτι. Το λέει ο Μάκης Βορύδης. Θα το έλεγε άμα ήταν, γιατί ειδικά για τέτοια θέματα πατρίδας έχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Αλλά εδώ τσεκουράτα τα είπε πάρα πολύ καλά ότι δεν έχει γίνει κάτι ιδιαίτερο. Οπότε δεν καταλαβαίνω όλη αυτή την αναστάτωση στην ευρύτερη ανατολική, νότιο-ανατολική Μεσόγειο. Και κυρίως δεν καταλαβαίνω τις κινήσεις της Βάνας Μπάρμπα. Πρέπει να εξηγηθούν ίσως με κάποιο άλλο φίλτρο ή κίνητρο. Δεν τα ξέρουμε κιόλα. Οπότε δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε. Να γυρίσουμε πάλι στα φιλεργατικά της κυβέρνησης. Είναι πάρα πολλά τα φιλεργατικά. Είναι μόνο φιλεργατικές κινήσεις, διατάξεις και η αντίληψη που διέπει τη συγκεκριμένη κυβέρνηση είναι φιλεργατική. Αποδεικνύεται από αυτά που λέει όποτε μιλάει στη Βουλή. Ευτυχώς μίλησε χθες ο Γιάννης Βρούτσης. Ερχόμαστε εμείς και προσθέτουμε 10 νέες σημαντικές παρεμβάσεις υπέρ εργαζομένων, ανέργων, στήριξης αγοράς εργασίας. Μπράβο! Παρεμβάσεις οι οποίες κρίνονται σημαντικές. Είναι παρεμβάσεις όπως είναι η επέκταση των συμβάσεων εργασίας στους κλάδους εστίασης, ακτοπλοείας, αεροπλοείας, μεταφορών, τουρισμού, αθλητισμού, πολιτισμού και τον Οκτώβριο. Ναι, στηρίζουμε τον κρίσιμο αυτό κλάδο, τους κρίσιμους αυτούς κλάδους που πράγματι οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε ένα πρωτοφανές περιβάλλον. Τους στηρίζουμε με τα 5,34 ευρώ. Καταπληκτικό. Ναι, με τα 5,34 ευρώ. Μπράβο. Frate Francesco partì una volta per oltremare fino alle terre di Babilonia a predicare. Τους στηρίζουμε με τα 5,34 ευρώ. Coi suoi compagni sulla via dei Saracini furono presi e bastonati poverini. Ναι, με τα 5,34 ευρώ. Έτσι και με ποσό συγκεκριμένο βοηθάει την ανέχεια, τη φτώχεια, την εργασία, την απειλή της ανεργίας αυτή η κυβέρνηση. Το λέει, καμαρώνει, το είπε στη Βουλή με 5,34. Δεν ξέρω αν τα έχουν πάρει όλοι αυτοί που έπρεπε να τα έχουν πάρει, γιατί ακόμη το δώρο Πάσχα δεν έχει δοθεί. Και άκουγα συζητάνε και για το δώρο Χριστουγέννων με κάτι ψιλοπερικοπούλες λόγω του ότι ήταν η καραντίνα και. Με αυτά τα πολύ ωραία που χάνεσαι με στις λεπτομέρειες και τελικά δεν βρίσκεις δίκιο πουθενά. Μήνυμα εδώ ο Σάκης ακροατής, γιατί ρε μάγκα κομμουνιστή της δεκάρας που τελικά η επιστήμη, σας διαβάζω όπως ακριβώς το έχει γράψει, που τελικά η επιστήμη έχει πάει Έτη φωτός μπροστά και εμείς οι βλαμμένοι την αμφισβητούμε, θαυμαστικό. Εμείς που δεν γουστάρουμε τις πολυεθνικές να πλουτίζουν εις βάρος είμαστε de facto ψεκασμένοι και δεξί. Προτείνω να πας για εθελοντής, γιατί δεν πας ρε επιστήμονα, 3 ερωτηματικά. Άιση χτύρ πια 3 τελείες. Περίπου κατάλαβα τι θέλει να πει ο Σάκης. Δεν έχω τη διάθεση να απαντήσω, γιατί έχουμε άλλα θέματα. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Είναι λίγο βαριά η ατμόσφαιρα. Και με τα όσα είπε η Βάνα Μπάρμπα, και με τα όσα είπε ο Βορύδης, και με τα όσα είπε ο Βρούτσης. Θελήσαμε έτσι να ξεκινήσουμε σήμερα. Η Μόρια βεβαίως είναι, όχι μόνο στην Ελλάδα θέμα, αλλά και στην Ευρώπη και διεθνώς. Είναι λογικό. Είναι εκεί στραμμένα τα φώτα. Σκέψεις κυβερνητικές από το πρωί, ανακοινώσεις σε λίγο, αλλά και το απόγευμα. Πάνε εκεί τα κλιμάκια. Για άλλη μια φορά το προσφυγικό έρχεται στην επιφάνεια. Ποτέ δεν είχε φύγει, δεν μπορεί να φύγει ένα τέτοιο θέμα. Να ακούσουμε λίγο τη συνάδελφο από το site στο νησί. Εκεί στη Μυτιλίνη, πολύ καλό site, κάνουν καλή δουλειά. Είναι μια δημοσιογράφος και έχει πάει τώρα το πρωί, καταγράφει αυτά που βλέπει. Εδώ, αυτό είναι φοβερό. Είναι η πτέρυγα των ανηλίκων. Η πτέρυγα που μόλις πριν από λίγες ημέρες είχε μπει μέσα η πρόεδρος της Δημοκρατίας, αν θυμάστε. Έχει καεί εντελώς. Πολλές γυναίκες με παιδιά δεν ξέρουν τι να κάνουν. Μας είπαν ότι έχουν καεί όλα τους τα υπάρχοντα. Εδώ αυτές τις σκηνές που βλέπετε ίσως είναι και οι μοναδικές που... Η safe zone κατά τα άλλα εδώ, καμένη και αυτή ολοσχερός. Μέσα στα καμένα τα παιδιά ψάχνουν. Ψάχνουν μέσα, μήπως βρούνε τίποτα από τα πράγματά τους, αλλά χωρίς πολλές ελπίδες. Βλέπετε κι εσείς οι ίδιοι πώς είναι η κατάσταση. All finished. What happened here? Moria finish. Okay. Moria problem. Finish. Δεν ξέρω ποιος έβαλε τη φωτιά. Οι ειδήσεις λένε ότι την έβαλαν οι ίδιοι πρόσφυγες. Υπονοούμενα λένε για άλλα προβοκάτσεις και. Δεν έχει νόημα τόσο και δεν μπορεί και κάποιος από εδώ μακριά να βγάλει τέτοια συμπεράσματα. Αυτά θα τα βγάλουν οι ειδικοί, αν τα βγάλουν. Δεν νομίζω να έχει και ιδιαίτερη σημασία. Σε όλα τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, παντού στον κόσμο και σε κάθε εποχή καταγράφονται αναταραχές, φωτιές και καταστροφές. Το ξέρουμε. Οι φυλακισμένοι κάνουν αυτό που θα έκανε κάθε άνθρωπος. Εξεγείρονται. Αυτό έκαναν και έχουν ξανακάνει και στην Μόρια και παντού. Θέλουν να κάψουν τη φυλακή τους, να καταστρέψουν το σειρματόπλεγμα που τους κλείνει γύρω-γύρω. Θέλουν να δείξουν σε όλο τον κόσμο ότι υπάρχουν. Και το πιο εύκολο είναι να το δείξουν αυτό με φασαρία. Γιατί κανείς δεν κοιτάει αν δεν γίνει κάποια φασαρία σε τέτοιες περιπτώσεις, σε τέτοια στρατόπεδα, σε τέτοιες φυλακές. Πρώτη είδηση είναι σε όλα τα μέσα και στα διεθνή και κυρίως στα ευρωπαϊκά. Λογικό. Η Ευρώπη ανησυχεί γιατί της καταστρέφονται τα στρατόπεδα συγκέντρωσης που τόσο αγάπησε και αγαπά και χτίζει με μοναδική ευκολία. Τα στρατόπεδα που τόσο ταιριάζουν στη φιλοσοφία της Ευρώπης και την αισθητική της Ευρώπης πάλι. Ανησυχεί η Ευρώπη και ταράζεται γιατί τώρα που κάει και ο καταβλισμός αποκαλύπτεται η φρίκη. Για άλλη μια φορά. Αποκαλύπτεται ξανά αυτό που είχε κρύψει μέσα στη Μόρια. 13.000, 12.700 νομίζω, ένα τέτοιο νούμερο ακούγεται. 13.000 χοντρικά άνθρωποι πίσω από το σειρματόπλεγμα. Κυνηγημένοι, βασανισμένοι από βόμβες και φτώχεια που και η Ευρώπη προκάλεσε στις χώρες των προσφύγων όταν αυτοί κατοικούσαν εκεί αμέριμνοι, ανυποψίαστοι για το τι ακριβώς τους περιμένει. Και τώρα. Ανησυχεί αυτή η Ευρώπη που φυλακισμένη της, αντί να κάτσουν ίσχυοι μέσα στη βρωμιά, τη λάσπη, το κρύο και τη μιζέρια που η ίδια η Ευρώπη τους εξασφάλισε, ξεσηκώνονται και ζητάνε αέρα. Μαζί με την Ευρώπη αντιδρούν και άλλοι, οι έγκλειστοι, οι κάτοικοι της Λέσβου, γιατί και αυτοί, κατά μία έννοια, φυλακισμένοι είναι πάλι εξαιτίας της Ευρώπης και των πολιτικών για τον άνθρωπο, όπως λανσάρονται στα συνέδρια ή στις διασκέψεις κορυφής. Πολλοί από αυτούς. Έβλεπα και στα site, κάτω από τα βίντεο, τα σχόλιά τους. Πολλοί από αυτούς, ως γνήσιοι καθαρόμοι βρωμόψυχοι φασίστες, φώναζαν χτες να καούν όλοι οι πρόσφυγες. Έβλεπαν δηλαδή αυτή την τεράστια φωτιά και τον πολύ δυνατό αέρα που έπνεε στην περιοχή, που έκαψε τα πάντα, και ήταν απ' έξω και φώναζαν αυτό να καούν ή έγραφαν στα social media να καούν τώρα. Ευκαιρία είναι να καούν 13.000 άνθρωποι ή να φύγουν με τη μία. Και να μην γυρίσουν ποτέ. Κάποιοι από αυτούς, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν το έχω δει, πέταγαν και πέτρες στους πρόσφυγες που προσπαθούσαν να φύγουν επειδή η φωτιά τους ακολουθούσε. Και με το χθεσινό περιστατικό στη Μόρια ξανατέθηκε διαχωριστική γραμμή. Για άλλη μια φορά, το έχουμε ζήσει πολλές φορές, όλοι όσοι μιλάμε για δικαιώματα, για ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης, για την ίδια τη ζωή των προσφύγων, των μωρών τους, των ηλικιωμένων, των αρρώστων και ξεριζωμένων από τη μία και των κάθε λογής φασιστών, ελεηνών καθαρμάτων που φωνάζουν και φώναζαν και φωνάζουν να καούν όλοι για να καθαρίσει το νησί. Προφανώς αυτοί που κάνουν το δεύτερο θέλουν να μυρίζουν μόνο τη δική τους βρώμα. Είναι δύο κατηγορίες. Για άλλη μια φορά αποδείχθηκε και αποδεικνύεται και στα social media σήμερα εδώ και στην Αθήνα, αυτοί που ντρέπονται και αυτοί που χαίρονται. Στην πρώτη ανήκω και φαντάζομαι και πάρα πολλοί κόσμος και ξέρω ότι ανήκει πάρα πολλοί κόσμος, αλλά είναι και πολύ ισχυρή η δεύτερη κατηγορία. Τη συχαίνομαι προσωπικώς, χάσμα αγεφύρωτο, ευτυχώς, και σε αυτούς που λένε να τους πάρετε σπίτια σας, αυτούς τους πρόσφυγες, κάποια στιγμή μπορεί και να τους πάρουμε. Εσάς ποτέ. Σε όποια κατάσταση και να σας δούμε. Υπάρχουν υπεύθυνοι βέβαια για όλο αυτό που συμβαίνει εκεί. Υπεύθυνοι οι οποίοι δεν έχουν κανένα ιερό και κανένα όσιο. Στην αρχή τους καταδίκασαν σε φτώχεια, αφού τους έκλεψαν τον πλούτο. Μετά τους καταδίκασαν σε βομβαρδισμό, με τα υπερηχητικά αεροσκάφη τους να ρίχνουν τους πυράβλους μέσα στα σπίτια τους. Ισοπαίδωσαν τις πόλεις τους, τις πόλεις που ζούσανε, τα χωριά τους και κατέστρεψαν ό,τι δίκτυο υπήρχε. Νερού, ρεύματος. Αυτή ήταν η πρώτη καταδίκη. Η δεύτερη καταδίκη είναι όταν τους καταδίκασαν η Ευρώπη και οι άλλοι οργανισμοί σε προσφυγιά, σε χιλιόμετρα ποδαρόδρομου με τους μπόγους και τα μωρά στην αγκαλιά, έρμεα των εμπόρων που ήδη χρηματοδοτούσαν. Τρίτη καταδίκη ήταν αυτή σε πνιγμό. Αυτή ήταν κανονική καταδίκη, σε πνιγμό στο Αιγαίο. Ακόμη και μωρά παιδιά. Και τους έκαναν και φωτογραφία στη συνέχεια, οι ίδιοι, για να συγκινούνται όταν θέλουν να φωτογραφίζονται συγκινημένοι, για να αποδείξουν ότι έχουν αισθήματα και μπορούν να καταλάβουν την αγωνία του ανθρώπου. Καταδίκη τέταρτη στη συνέχεια, τους καταδίκασαν σε εγκλεισμό στο στρατόπεδο που οι ίδιοι χρηματοδοτούν. Για άλλη μια φορά χρηματοδοτούν. Και σαν να μην έφταναν αυτά, τους καταδίκασαν και ισόβια στην ανέχεια, στο διωγμό και το μόνιμο κυνηγητό. Παιχνιδάκι στα χέρια τους είναι οι άνθρωποι. Παιχνιδάκι του κάθε ΝΑΤΟ, της κάθε Ευρωπαϊκής Ένωσης, του κάθε κερδοσκόπου, του κάθε δουλέμπορα, της κάθε ΜΚΟ. Και πιστεύεις εσύ, τώρα που ακούς, ότι αύριο με την ίδια ευκολία δεν θα κάνουν και σένα παιχνιδάκι όταν το συμφέρον τους αυτό θελήσει? Δες τι μεθοδεύουν αυτές τις μέρες, αυτή την εποχή, λόγω τεραστίων συμφερόντων στο Αιγαίο. Δεν είσαι στη μεριά τους, πάρ το χαμπάρι. Είσαι στη μεριά του πρόσφυγα. Απλά δεν έχει έρθει ακόμη η σειρά σου. Frate Francesco partì una volta per oltremare, fino alle terre di Babilonia a predicare, coi suoi compagni sulla via dei Saracini, furono presi e bastonati poverini. Frate Francesco parlò e bene predicò, che il gran sultano ascoltò e molto lo ammirò, lo liberò dalle catene. Così Francesco partì per Babilonia a predicare. Το φτωχούλι θα πω δυο λόγια απ' την Ασίζη, που πήγε πέρα στις Βαβυλώνας στο Μεταρίζι, για να κηρύξει την ανθρωπιά την καλοσύνη, μα του περάσανε καλκά οι Σαρακίνοι. Για το δικό του Θεό, το κόσμο το αδικό, σε ένα σουλτάνο μπροστά τον παν καταδικό. Όλοι είναι αυτός απ' τα δεσμά του, κι έτσι ο Φραγκίσκος κοινάει να πει κι αλλού το κήρυγμα. Φράτε Φραντσέσκο παλό, επένε πρενικό, και καν σουλτάνο ασχολητό, ε μόλτο λο αμύρο, το λιπερός, τα λεκατένε, κι ο Φραγκίσκος κοινάει να πει κι αλλού το κήρυγμα. Εδώ και η φωνή του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Πέρυσι τέτοια μέρα έφευγε από τη ζωή. Το ακούσαμε στην αρχή με Μπραντουάρτη, αυτό το πολύ ωραίο ιταλικό τραγούδι, και στη συνέχεια μαζί με τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια. 2-11-10-80-8-80. Για λόγια αγάπη, σαν αυτό που στέλνει ο Παναγιώτης, το βλέπω εδώ μπροστά μου. Γρεκίλε ψόφα. Έτσι μου λέει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτη. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Έτσι πάντα να έχει αυτά στο μυαλό σου για να είσαι δυστυχισμένο όπω σου αξίζει πραγματικά. Mail, radio@parapolitika.gr. Ό,τι μήνυμα στέλνετε, σαν του Παναγιώτη, το βλέπω εγώ εδώ μπροστά. Το τηλέφωνο το είπαμε, το είπαμε. Μας ακούτε και στο site, το επίσημο ελληνοφρένια.net.gr, και αμέσως μετά σε κονσέρβα ηχογραφημένους. Μας ακούτε και ζωντανά και στο YouTube, Ελληνοφρένια Official. Από κάτω έχει και live chat. Βγάλτε εκεί τα εσώ ψυχά σας, μην πω τίποτα άλλο. Μας ακούτε και από το Facebook. Από το Facebook απευθείας αυτή την Ωρα, ο Παναγιώτης Χάλαρης ρυθμίζει τον ήχο σήμερα. Να ξαναπώ μια το τηλέφωνο 211-10-88-80. Πρώτο μέρος του λαού μας πάει στις πρώτες διαφημίσεις. Έλα, μωρή μαύρη, χείρα, νομανή, τι κάνεις. Έλα, αυτό είναι τιμητικό, για πες. Να σου πω, η ανομαλία σου δεν μετριέται σε κιλά, σε να μετριέται σε τόνος. Έχεις πολλούς τόνους ανομαλία πάνω σου. Να σου πω τώρα που θα βγει το εμβόλιο, πού θα το κάνεις, στα κολομέρια ή στο μπράτσο. Στο μπράτσο γιατί, στα κολομέρια, να έχω τη χαρά ότι μου το έδωκε κάποιος. Γι' αυτό σου λέω, είσαι ανώμαλος. Δεν είμαι ανώμαλος, αυτό είναι το κανονικό. Στο μπράτσο το κάνω τώρα. Γιατί είναι στο μπράτσο το κανονικό, όχι. Στα κολομέρια κάνουν μόνο τσενέσεις. Στα κολομέρια, ένες θα είναι. Στα κολομέρια και θα του πω μετά, δώσε και φιλιά στα κολομέρια. Α, στα κολομέρια το κάνει, να είστε τη χαρά, ε. Έχω την ευκαιρία και δεν την αρπάξω. Όχι, αγάπη μου. Αποστόλη μου, κατά να αρχίσουμε με τα τετριμένα. Καλώς μας ήρθατε. Άι, μωρή, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, ας πω, θα έρθουμε να σε δούμε. Θέλω να ρωτήσω, πρέπει να κλείσουμε θέση. Ναι, ναι, ναι. Α, πού τα κλείνουμε αυτά? Στο viva.gr, έχεις ίντερνετ. Τα ξέρεις? Ναι, δεν τα ξέρω, θα το κάνει φίλη μου όμως. Ναι, στη φίλη σου, δεν είναι δύσκολο. Απλά θέλει ίντερνετ τώρα, δεν γίνεται αλλιώς. Ωραία, εντάξει, εντάξει, απλά δεν το ξέρω. Είδες τώρα τι γίνεται. Πεθαίνει ένας από κορονοϊό και το κάνουμε θέμα της ημέρας. Δεν μας λένε πόσοι πεθαίνουν από καρκίνο, πόσοι πεθαίνουν από κεφαλικά, πόσοι πεθαίνουν από εφράγματα, πόσοι αυτοκτονούν. Να κάνουμε μια σύγκριση. Έχουν τώρα πεθαίνει κάποιος. Είναι το, η είδηση της ημέρας. Ναι, συγγνώμη που υπάρχει και μια πανδημία. Δεν θα ενοχλήσουμε. Συγγνώμη. Δεν μπορείτε να αφήσετε αυτές τις αηδίες Μακρονίσους και Ρίτσο και τέτοια να ασχοληθείτε με κάτι σοβαρό. Έλατε, έλατε. Για πες, ναι. Όπως τον Big Brother. Όχι, πιο σοβαρά, ρε εσύ. Αν ένιωσε λιγούρα η Μπαλατσινού εχθές, δεν μας έχετε πει. Τι έφαγε μετά. Δεν είχα ακούσει για λιγούρα χθεσινή. Πριν μέρες ήταν η λιγούρα. Ναι, αυτό λέω τώρα. Δεν έχω μάθει τώρα εντωμεταξύ. Δεν ξέρεις τώρα μήπως έχει τίποτα. Έγκυος είναι τώρα να έχει ζαλάδες. Να είναι φάση που νιστάζει τώρα. Στο πρώτο τρίμηνο νιστάζει η γυναίκα. Ναι, και τι τρώει. Αυτά πρέπει να τα μάθουμε, ρε Αποστολή. Σε παρακαλώ, κάνε κάτι. Τι να σου πω, ρε παιδάκι, με φαίνει σε δύσκολη θέση. Και εμείς αυτά θεωρούμε ότι είναι τα σημαντικά, αλλά μας επιχρεώνουν οι εξελίξεις. Μάλιστα. Δεν μου λες την παράστασή σου τουλάχιστον θα τα πεις αυτά. Όλα. Ή θα τα κρύψεις. Όλα, όλα, όλα, όλα. Α, εντάξει, την Πέμπτη, έτσι. Θα έρθεις. Δεν ξέρω αν θα μπορέσω. Τότε τι σε νοιάζει, ρε μαλάκα. Αφού είμαι μαλάκας, εσύ δεν το πες. Α, ναι. Το γελίο ξεκάρφωμα με το Πόπολο δεν το σχολιάσατε. Που ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης του Κυριάκου βρέθηκε στον Εύρο το παιδί. Λες και δεν έχουμε πάει όλοι φαντάρι. Και δεν λες και δεν ξέρουμε πώς περνάνε οι γόνοι αυτών των οικογενειών. Αφενός, αφετέρου, στον Εύρο, πέραν το ότι είναι μακριά, έχει τις πιο βυσματικές θέσεις. Αλλά πέρα από αυτό. Όχι μόνο, αλλά αν θες βυσματική θέση, εκεί θα τη βρεις. Σωστό, δεν το ξέρω. Άμεσα. Δεν λέω ότι θέλει το παιδί να είναι βύσμα. Όχι, ρε παιδί μου, αλλά δηλαδή το ξεκάρφωμα, τι να πω, δηλαδή θυμώνω τόσο πολύ που δεν βρίσκω τα λόγια πια. Και βγαίνει μετά ο άλλος ο Γλίτσας, ο Νανογιλέκος, να πήγε συγχαρητήρια στο γόνο που πήγε παραμεθόριο. Ναι, ναι, ναι. Που μιλάμε τώρα, θυμώνω τόσο πολύ που σε περνάνε το λαό για τόσο ηλίθιο. Προφανώς πρέπει να είναι ηλίθιος ο λαός για να ψηφίζει τέτοια σούργελα. Που θυμώνω, δηλαδή πραγματικά θυμώνω τόσο πολύ, ρε παιδί μου. Δηλαδή δεν βρίσκω λόγια να περιγράψω. Καλά, ηρέμησε και εσύ τώρα, έλα, κάπου ήρεμα. Αποστολή. Έλα. Εμείς εδώ στη γειτονιά πέσαμε από τα σύννεφα. Ήταν τόσο καλό βοθροκάναλο. Δεν είχε δώσει ποτέ δικαιώματα. Δεν είχε δώσει δικαιώματα. Δεν είχε. Μια φορά ρε παιδάκι μου να έχει δώσει δικαιώματα δεν υπάρχει στη γειτονιά. Τι σκατογειτονιά είναι, κανείς δεν προσέχει τίποτα. Μια φορά να έχει δώσει δικαιώματα και να πήρε παιδί μου. Ναι. Ορίστε, να φαινόταν. Ήταν φως φανάρι. Φαινόταν. Ότι η σκουπιδίλα ανάβλιζε, μύριζε. Δεν είχε. Σου λέω εγώ να πέσει. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Αγκά παγκούπα που ακούς είναι από τη δικιά μου τη γειτονιά. Όλοι ο ένας μετά τον άλλον. Να σου πω αυτό ο μάτσο που το παίζει και άντρα, ο μάτσο με τα χάλια. Πρέπει να είναι γιος αυτούνου που διαδήλωνε για τη Μακεδονία. Την ίδια κολόφατσα δεν έχουν αυτό που θα δίνει τον κόλο του. Ίδιος δεν είναι. Αν κρίνω από τον κόλο, ίδια φάτσα έχει, ναι. Ίδια φάτσα, ίδια. Είναι ταιριαστό με τον κόλο αυτό. Άκουσε, θα δώσουμε τον αγώνα μας να μην φοβόμαστε. Το χειρότερο συνέστημα είναι ο φόβος. Δεν φοβάμαι. Είμαι Ελληνίδα. Δεν φοβάμαι. Δεν μπορεί να με τρομάξει τίποτα. Γι' αυτό λοιπόν δεν θα φοβάται κανείς. Νόμος. Αφού δεν φοβάται η Βάνα, δεν θα φοβάται κανείς κάποια μηνύματα από τα social media τώρα που μεταδίδει την εκπομπή. Δεν τα διαβάζω, δεν προλαβαίνω. Εγώ κοιτάω μόνο τα στο παραπολιτικά εδώ ότι έρχεται. Αλλά μου τα στέλνει η υπηρεσία. Λέει ο Κώστας, δεν θα πω το επίθετο. Ωραιότερη ώρα μου όταν δούλευα το ταξί μου. Τώρα πια είμαι συνταξιούχος. Εδώ και 2 χρόνια δεν υπάρχει εκπομπή που να μην την έχω ακούσει. Καλή συνέχεια με υγεία. Αυτό είναι ένα καλό σχόλιο. Δεν τα πολύ συμπαθούμε τα καλά. Τα εκτιμούμε, σας ευχαριστούμε, αλλά εμείς θέλουμε τα άλλα. Λέει, είμαστε όλοι η ρούλα. Είμαστε όλοι άνθρωποι, μαύροι, άσπροι, πρόσφυγες, μετανάστες, σε όλους αξίζει να ζουν με αξιοπρέπεια. Τόσο αυτονόητο, αλλά τόσο βαρύ αυτή την εποχή και δεν πολύ ακούγεται. Και ένας άλλος, ο Γιώργος, λέει: 2 χρόνια έζησα τη δυστυχία στη Μόρια που εργαζόμουν για 5-45 ευρώ. Πείτε τα, μου λέει. Αυτά από τους φίλους και τους ζήτησα από την υπηρεσία να μας φέρουν και άλλα μηνύματα από αυτά που βρίζουν και μου στείλε κάτι χαζά, δεν μου αρέσουν, δεν είναι πολύ βρίσιμο όπως αυτό εδώ του αλλού του κυρίου εδώ, του Παναγιώτη που έλεγε γρεϊκή λεψόφα και τέτοια. Οπότε κάντε κάτι εσείς που διαφωνείτε, είστε πολλοί, είστε πάρα πολλοί, δεν θα πω πλειοψηφία, όχι δεν είστε, αλλά είστε πάρα πολλοί και κάντε και φασαρία δυσανάλογη με το μέγεθός σας, γιατί αυτό το κάνουν συνήθως οι τενεκέδες, οι άδικοι κυρίως. Οπότε στείλτε κανένα μήνυμα να έχουμε ή πάρτε μέσα στο 211-1080-880 για να εκφραστείτε. Τώρα κάτι που όλους μας ενώνει, η Βάνα Μπάρμπα. Και θέλω να σας πω σε κάτι άλλο. Θέλω να σου πω σε μια δική σου πρωτοβουλία σε μια συναυλία που ετοιμάζεται στο Καστελόριζο και να μάθουμε. Ναι, ο Καστελόριζο είχε γίνει μερικά. Θα ήθελα να κλείσουμε με αυτό. Έτσι, καταρχάς, σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Και θα ήθελα να πω για το Καστελόριζο ότι είναι το κανάλι. Δεν πειράζει. Το νησί που μας είχε δώσει το Όσκαρ, το Μεταραναίο. Εγώ χρωστάω σε αυτό το κανάλι. Σε αυτό το νησί. Καλά. Αλτσχάιμερ, παιδιά, δεν γελάμε. Ναι, την ηλικία. Νησί είναι τελικά του Καστελόριζου. Νόμιζα ότι είναι κανάλι. Γι' αυτό γίνεται και όλη αυτή η μεγάλη βαβούρα να το πάρει ο Ερντογάν, να μην το πάρει ο Ερντογάν. Το κρατάμε εμείς και δημιουργεί όλα αυτά τα θέματα στην Μεσόγειο. Φεύγουμε από αυτό το κανάλι, το Καστελόριζο, και πάμε σε ένα άλλο κανάλι. Εσάς το lockdown πού σας βρήκε, ήσασταν εδώ. Ήμουν Αθήνα, αλλά μετά είχα πάει κατέβει κάτω στη Μύκονο. Δεν μ' άρεσε καθόλου γιατί δεν είχε καθόλου Έλληνες. Είναι ένα άλλο κράτος. Μπορεί να είναι, ξέρετε, το χρήμα διαφθείρει τους ανθρώπους. Και το νησί έχει αλλάξει. Δεν είναι το νησί που ξέραμε εμείς κάποτε. Μπορεί να βγάζεις λεφτά, αλλά τι να το κάνεις άμα δεν βλέπεις έναν Έλληνα στον δρόμο. Πάρ' το στεφάνι μας, πάρ' το γεράνι μας. Στη Μύκονο. Για δεν έχουμε ζωή. Το νησί έχει αλλάξει. Δεν είναι το νησί που ξέραμε εμείς κάποτε. Κράτα το χέρι μου. Εμείς θα ζήσουμε κι ας είμαστε φτωχοί. Ξέρετε, το χρήμα διαφθείρει τους ανθρώπους. Δεν είναι μόνο ότι λέει ότι το χρήμα διαφθείρει τους ανθρώπους. Βάζει το ξέρετε μπροστά. Αυτά τα κάνει και ο Τσίπρας. Έλεγε κάτι αυτονόητο. Θυμάμαι να λέει σε μια συνέντευξη: ξέρετε, η οικονομία είναι θέμα ψυχολογίας. Έλεγε ο Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη πάνω, στο Βελίδιο, με ύφος. Έτσι λοιπόν εδώ και η Μπάρμπα λέει: ξέρετε, το χρήμα διαφθείρει τους ανθρώπους. Λένε κάτι πάρα πολύ κλασικό. Μια αλήθεια που την ξέρουν όλοι και την έχουμε πει χιλιάδες φορές στη ζωή μας, τόσο που δεν την ξαναλέμε πια γιατί δεν έχει νόημα να ακούγεται και το λένε με βαθιστόχαστο ύφος. Εδώ όμως από τη Βάνα Μπάρμπα που όλους μας ενώνει, δεν θα πω το υπόλοιπο γιατί λείπει Αποστόλης, μπορεί να το πούμε αύριο να το ακουστεί την Πέμπτη. Αλλά Αποστόλη θα ακούσουμε τώρα από το λαό. Αποστόλης. Θέλω να πάρεις θέση τώρα, να τοποθετηθείς σαν το μικρούτσικο που την Παρασκευή. Θεωρείς δηλαδή ότι αυτά τα σκατά που βλέπουμε στο Big Brother και Greek Next Model και ιστορίες, θεωρείς ότι είμαστε πολύ μακριά σαν κοινωνία από αυτές τις μαλακίες? Γιατί από άλλη κοινωνία βγήκαν αυτά? Ναι, αυτό λέω και εγώ. Γιατί άρα... πέσαν όλοι να τα φάνε, ότι και καλά δεν υπάρχει, ήταν ένας. Όχι, καλά κάνουν να τα φάνε, δεν έχω αντίρρηση. Πρέπει να τροφάνε για το που είπαν, αλλά... Σκουπιδί λένε έτσι κι αλλιώς, και μόνο που ασχολείσαι τόσο με τη σκουπιδίλα, άστο. Αλλά πώς είναι ακόμα και έξω. Το θέμα είναι ότι δεν κόψαν αυτόν και έπαψε να υπάρχει το είδος. Το θέμα είναι ο κάθε κάφρος μην διαφημίζει αυτές τις ιδέες. Σύμφωνοι. Από εκεί και πέρα, την άλλη μέρα, πόσο τηλεθέαση έκανε? Δεν έχω ιδέα. Αυτό είναι το ερώτημα. Τις επόμενες μέρες πήγε θέση από το 30 στο 3. Εκεί ναι, να πω εντάξει, ναι, το καταδικάσαμε. Μπράβο, έμπρακτα κάναμε και κάτι. Αν αγάπη μου γλυκά του δίνει 30 και 40, τι θες μετά. Κοιτάξτε, άμα βάλουμε ένα 5% των εκλογών και α μαζέψω και ένα 15% πες γύρω-γύρω σκεφτόμενου ανθρώπου και από άλλους χώρους. Μαζί το υπόλοιπο 80%, ωραία, θα είναι και 10% γιαγιάδες στα χωριά, το υπόλοιπο 70%, νομίζω ότι είναι το κοινό του Big Brother, ας πούμε, δεν είναι μακριά. Ναι. Έλα, Αποστολή. Έλα. Να σου πω, ρε, είναι καλά, ρε, αυτός. Δηλαδή, μας λέει ότι θα ανοίγουν αυτά τα τριπτιζάρια κατά μου το μεσημέρι και μας βάζει τον Άδωνη και θα πετάει τα ρούχα του. Συγχαμένο λίγο, είναι αποκρουστικό το θέμα, ε. Φίλε, τρώμε κιόλας, ρε, μεσημεριάτικα. Μα τι ώρα τρώτε κι εσείς, μια μισή ώρα τρώτε, τι είστε, τι καλοκαίρι. Ξυπνάς στις 4.30 το πρωί, θα μια μισή ώρα πρέπει να φας. Γιατί ξυπνάς 4.30, αγόρι μου, έχεις κάνει αμαρτίες, δεν μπορεί να κοιμηθείς. Όχι, ρε μεγάλε, είναι η δουλειά μου τέτοια. Τι να κάνω δηλαδή τώρα. Α, κολόμπαρο. Όχι, όχι, όχι. Πόρτα, τι. Ο ναυτικός, δεν είπαμε, ο ναυτικός. Ναυτικός. Τι ώρα ξυπνάτε, εσύ ξυπνάνε στο ναυτικό. Είχες δει την αλήξη στο ναυτικό με σακούλα κάτω από τα μάτια. Τι ώρα είναι αυτή που ξυπνάτε. Τι να κάνω, ρε φίλε, τα μπάει, τι να κάνω. Άφηξε το λιμάνι, εκείνη την ώρα φτάνουμε. Τι να κάνω. Σε τι πλοίο είσαι. Τι να σου πω τώρα, α το μην τα λέμε όλα. Γκαζάδικο. Όχι, όχι, όχι. Εντάξει. Έλα, γεια. Έλα, γόρινα μου. Λοιπόν, καλή σεζόν και στους δυο. Τώρα σας ακούω live πρώτη φορά. Να σε καλά. Δεν είχα προλάβει τα προηγούμενα. Κάνα τα υπόλοιπα και όλα θα τα πούμε. Δεν έχω κάτι να πω τώρα. Μας προλαβαίνουν οι εξελίξεις. Για την Πέμπτη, τι έχουν μηνυστήρια και τέτοια. Πώς το έχουν κάνει. Έχουν μηνυστήρια, ναι. Οκ, εντάξει, φίλε. Τα πούμε από κοντά κατά 99%. Γιατί δεν μπορούσα να τα ακούσω και από μακριά. Μακριά, να πας στο Θησίο και να ακούγεται, ας πούμε. Έλατε. Γεια σου, Αποστόλη, γίγαντα Τιτάνα. Είναι Τιτάνα του Καρεμπέη Μάνα που λέγαμε. Πού το θυμήθηκες, τι κάνεις. Καλά, εσύ. Πέρασες, πήγες Μαλδίβες, τίποτα. Πήγα λίγο, όχι τίποτα άλλο, να τακτοποιήσω τα οικονομικά. Α, εντάξει, μια χαρά. Όλα εντάξει, good. Ναι, ναι, ναι, μια χαρά. Μπράβο, ρε. Με το πακέτο που έχεις μαζέψει, ρε φίλε, για Εύβοια ήσουν τώρα, για Μεγαλία τώρα. Τι εννοείς. Υπερατλαντικά ταξίδια. Ναι, καλέ τώρα, τι είμαστε τώρα. Καταρχάς, γιατί ακριβώς πληρωνόμαστε, για να τα τρώμε εδώ στην Ελλάδα. Βράει παράτα. Έλα, ρε Αποστόλη, Λεβέντη μου, τι κάνεις. Έλα, Λεβέντη μου και αλήτη μου. Είχα πάει στο χωριό του Μπελογιάννη. Πέρναγα από εκεί και το χαιρέταγα κάθε 2-3 μέρες που ανέπαινα αμαλιάδα. Ο Μπελογιάννη ζει μες στις κορφές μας. Ο Μπελογιάννη ζει μες στην καρδιά μας. Ο Μπελογιάννη ζει πας στις κορφές. Πού είχες πάει, ρε. Ο Μπελογιάννη, τι που είχα πάει. Το καλοκαίρι. Δεν μπορώ να πω. Και στο τραπέζι της χαράς της πρώτης, στη νίκη της ειρήνης τη γιορτή, ο Μπελογιάννης ήταν πανηγυριό της, με κόκκινο γαρούφαλο σταυτί. Ο Μπελογιάννη ζει με στη καρδιά μας. Ο Μπελογιάννη ζει πας στις κορφές. Ο Μπελογιάννη ζει κι είναι κοντά μας, στο τραγουδιό τις λευτερές στροφές. Δεν μπορώ όμως να μην πω ότι θα καταργήσω την πανδημία και θα φέρω την ευτυχία. Καταπληκτικό. Πραγματικά καταπληκτικό. Είναι ο Γιάννης Βρούτσης, Υπουργός Εργασίας. Τα έλεγε αυτά χθες στη Βουλή. Είναι το ζητούμενο και βρέθηκε ένας Έλληνας πολιτικός από τα εκατομμύρια των πολιτικών σε όλο τον πλανήτη που τολμάει να πει ότι καταργεί την πανδημία. Έτσι λοιπόν θα λυθούν και τα θέματα με τις μάσκες, με τα εμβόλια, με τους ψεκασμένους, τους μη ψεκασμένους. Όλη αυτή τη διαμάχη που μας χωρίζει, ενώ έχουμε τόσα κοινά και είμαστε όλοι Ελληνόπουλα και δεν πρέπει να φοβόμαστε, όπως λέει η Βάνα Μπάρμπα. Οπότε περιμένουμε μεγάλη αγωνία πότε θα το κάνει αυτό ο Γιάννης Βρούτσης. Μέχρι τότε που θα έχουμε την αγωνία, θα ακούσουμε κάτι πολύ χαρούμενο και θα μας κάνει και χαρούμενους. Ο Γιάννης Βρούτσης πάλι το λέει, έχει να κάνει με τα περίφημα εργασιακά σε αυτόν τον τόπο. Σε περίπτωση που υπάρχει μόνο εκτάκτος οι 7 ή 14 μέρες συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΗ, καραντίνα σε έναν εργαζόμενο, να δώσουμε τη δυνατότητα να το ξεκαθαρίσω, γιατί εδώ κάπου το θολώνουνε, δεν λένε όλη την αλήθεια. Οι ώρες αυτές των 7 ή 14 ημερών πληρώνονται όλες. Δεν υπάρχει απλήρωτη εργασία. Όλες πληρώνονται. Οι μισές χαρίζονται στους εργαζόμενους, δεν χρειάζεται να τις εργαστούν. Οι άλλες μισές όμως θα είναι μόνο μία ώρα την ημέρα, πάνω από το οκτάωρο, δεν θα είναι ούτε υπερεργασία ούτε υπερορία. Αυτό αναδεικνύει η αντιπολίτευση ως μεγάλο έγκλημα, ότι καταργούμε τις υπερορίες, καταργούμε το οκτάωρο, διαλύεται το πυρήνα του εργατικού δικαίου της χώρας μας. Πότε? Σε περίοδο πανδημίας. Άρα λοιπόν κανένα ωράριο, καμία υπερορία δεν καταργείται. Είναι πυρήνας του εργατικού δικαίου της χώρας μας. Έκτακτες συνθήκες έχουμε. Έτσι λοιπόν ακούσατε ότι όλα πάνε πάρα πολύ καλά στους χώρους δουλειάς. Όποιος δουλεύει το ξέρει. Μπορεί να έχετε μια διαφορετική άποψη, αλλά δεν ισχύει η δική σας η άποψη που τη βιώνετε, τη βλέπετε, τη ζείτε στην τσέπη, στην καθημερινότητα, στο 8ωρο ή όσες ώρες στις υπερορίες που δεν πληρώνονται και όλα τα υπόλοιπα. Ξέρει ο Γιάννης Βρούτσης και τα λέει στη Βουλή. Τολμάει και τα λέει. Οπότε καταργούμε αυτά που νιώθετε εσείς και ξέρετε εσείς, και η αλήθεια είναι αυτή που μόλις ακούστηκε από τον Υπουργό. Ένα από τα μηνύματα που έχουν έρθει, λέει εδώ η Ελένη, το γεγονός ότι προηγούνται εμφύλοι μέσα στις χώρες τους και μετά συμβαίνουν όλα τα άσχημα που αναφέρατε. Ναι, δεν είναι, λέει. Κατόπιν βρίσκοντας άλοθοι τους εκμεταλλεύονται, αλλά το κακό ξεκινάει από τον εμφύλιο μέσα στη χώρα τους. Και δεν κάνεις εμφύλιο αν δεν θέλεις να κάνεις, όσο και αν σε βάζουν οι άλλοι με τα συμφέροντά τους. Λέει εδώ η Ελένη, είναι μια άποψη αυτή, ότι οι εμφύλοι ξαφνικά ξεκινάνε. Εκεί που κάθονται, οπ, υπάρχει ένας εμφύλιος. Ότι δεν υπάρχει κάποιο συμφέρον το οποίο συνήθως είναι εκτός αυτών των χωρών. Γιατί οι πρόσφυγες που μας έρχονται εδώ είναι από χώρες που δεν έχουν καλό οικονομικό επίπεδο ζωής, έχουν όμως πλουτοπαραγωγικές πηγές ή παίζονται διάφορα θέματα. Και εδώ η κυρία αυτή το βλέπει ότι κάποιοι στα καλά καθούμενα ξεκινάνε έναν εμφύλιο και έτσι δημιουργούνται τα προβλήματα και έτσι αναγκάζονται οι άνθρωποι να φύγουν. Δεν βλέπει καθόλου στην ανάλυση της τη συνολική εικόνα, κατά τη γνώμη μου. Γιατί όλα αυτά ρυθμίζονται και όχι από ανώτερες δυνάμεις, από κάποια συμφέροντα. Τα εκπροσωπούν χώρες, τα εκπροσωπούν όμιλοι, τα εκπροσωπούν consortium, trust, όπως έλεγε και το παλιό τραγούδι. Είναι ωραίο να κάνουμε αναλύσεις για το τι ακριβώς γίνεται, αφού έχουμε τη δυνατότητα και την πολυτέλεια εμείς εδώ της ψυχραιμίας και της ευμάρειας, σε εισαγωγικά, να κάνουμε αναλύσεις. Αλλά κατά τη γνώμη μου, ωραίο να μπαίνουμε και σε βάθος, γιατί σε κάθε άλλη περίπτωση η ανάλυση δεν στέκει. Έχει πύληνα πόδια και βγάζουμε ένα εντελώς λαθεμένο συμπέρασμα. Τώρα, επειδή ξεκίνησαν να το γυρίσουμε στα τηλεοπτικά, στο κανάλι, στο Καστελόριζο, στο κανάλι και έχουν ξεκινήσει εκπομπές μόδας και είναι καλό να τις παρακολουθούμε. Μια ωραία φρεσκάδα νέα φύσηξε στο GNTM φέτος. Γύρω μας πνέει ένας αέρας αισιοδοξίας. Αλλά εγώ θα σας πω και κάτι πολύ διαφορετικό το οποίο θα ισχύσει φέτος λόγω της κατάστασης του COVID. Χέρια, αποστάσεις, μάσκες. Το τρίπτυχο του νέου σχεδίου μας. Πέρα από ότι θα πρέπει να παρουσιαστείτε μπροστά μας, να ποζάρετε, να κάνετε μια ωραία πασαρέλα. Με το βρακί του άντρα της. Και να μας πείτε για να περάσετε στην επόμενη φάση. Θα προσπαθήσω να τους πείσω. Δεν θα γίνει αυτή η πανέμορφη και φαντασμολογική πασαρέλα που ξέρετε του bootcamp. Ξεμπερδεύουμε με το παλιό. Αλλά θα γίνει ένα catwalk, το οποίο έχουμε ονομάσει ID Catwalk. Τι είναι αυτό, ρε! Θα ντυθείτε. Όμω το υδρωμένο t-shirt. Θα βαφτείτε. Το μαλλί πώς είναι? Όχι όπως πάτε για καφέ. Η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν πίνω καφέδες με τα διευθυντικά στελέχη. Θα πρέπει να παρουσιάσετε έναν ειδικό διαφορετικό χαρακτήρα. Τον χαρακτήρα του ΣΥΡΙΖΑ. Μία ταυτότητα στελιστική. Φουστανέλες. Θα πρέπει να ξεχωρίσετε μέσα στο πλήθος. Αν έχεις την καλοσύνη να αφαιρέσουμε τα εσώρουχα. Και θα περπατήσετε μπροστά μας και 40 από εσάς. Ο Αλί Μπαμπά και οι 40 κλέφτες. Θα περάσουν στην επόμενη φάση. Περάσαμε και δεν ακουμπήσαμε. Φέρε μια ultra cool φωτογράφηση. Καύλα. Ultra cool λοιπόν φωτογράφηση. Κάπως έτσι σας αποχαιρετούμε. Ultra cool. Το τρίτο μέρος του λαού μας πάει στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Φιλαράκι μου καλό, να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί αρχίσατε έτσι μουσικά, παραστατικά? Ψιλοριμάζουν οι συνθήκες, είμαστε έτοιμοι να κάνουμε την επανάσταση. Δεν τα βλέπεις. Σιγά σιγά, να. Κούτσου κούτσου, μαζεύονται στη Μακρόνισο σιγά σιγά. Τι κάνανε στη Μακρόνισο? Πήγανε, οργανωθήκανε, τα είπανε, μιλήσανε εκεί που δεν έχει κάμερες. Κατάλαβα. Να σε ρωτήσω κάτι. Όταν πρώτη είδηση είναι ο COVID και μετά το δεύτερο είναι ο Big Brother, ρε φίλε, βλέπεις να ρημάζουν οι συνθήκες. Ναι. Γιατί όταν η κατάρτια είναι στις πρώτες ειδήσεις. Έτσι, ρε φίλε. Σιγά-σιγά, να, κάτι γίνεται. Μπράβο, και σταματήσανε να σκοτώνονται παιδάκια. Πλησιάζουμε. Να πεθαίνουν παιδάκια από την πείνα στην Αφρική. Και έχουμε και έναν COVID, να πούμε, ρατσιστή που χτυπάει μόνο προηγμένες χώρες και αυτές που μπορούν να προφυλακτούν. Ενώ εκεί κάτω που δεν υπάρχει ούτε ο περιορισμός της μετακίνησης, ούτε ο συνοστισμός, ούτε μάσκες υποχρεωτικές, δεν θα έπρεπε να πεθαίνουν σαν τις μύγες, ρε παιδιά. Ρωτάω τώρα εγώ αφελείς να πούμε που σκέφτομαι λίγο γαχύποπτα. Μπορείς να πάψεις να είσαι αφελής, με κούρασες. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Πήρα να σου πω καλή επιτυχία την Πέμπτη. Δεν μπορώ να έρθω γιατί γυρίζω με κτέλ και το κτέλ είναι μέχρι τις 10:30 το βράδυ. Και πρέπει να γυρίσουμε το τελευταίο. Μετά δεν μπορώ να γυρίσω από το Γκάζι στη Ραφίνα. Α, αυτό εννοείς. Οκ, δεν είσαι απομένης, ναι. Ναι, όχι, αυτό είναι. Και συμπτωματικά είναι και τα γενέθλιά μου. Συμπτωματικά. Και τίποτα δεν είναι τυχαίο. Αγαπώ πάρα πολύ τους μουσικούς, ειδικά τους Ματζακιστέλ. Τους έχουν ορίσει και από κοντά. Γιατί ήμουνα και είμαι δηλαδή ακροάτρια τουλάχιστον 20 χρόνια στον Ατλαντή. Και μουσική παραγωγή. Ναι, εκεί ο Μητσοτάκης τον έβριζε προηγουμένως ο άλλος. Δηλαδή εξαιρετικό. Εύχομαι ότι το καλύτερο, καλή επιτυχία. Και το δώρο μου είναι αυτό. Τουλάχιστον ότι θα γίνει στα γενέθλιά μου αυτό ωραίο. Εύχομαι να είσαι καλά, παλικάρι μου. Και φιλιά στο Θήμιο. Να είσαι καλά, γεια. Γεια σου, καμάρι μου, γεια. Να πούμε σε αυτές τις μανούλες που πατάγανε τις μάσκες κάτω, τσαπατσούπα, να τους πούμε ότι να τις κρατήσετε, κορίτσια, τις μάσκες, θα σας χρειαστούν. Όχι για να, από τον κορονοϊό, από τη βρώμα. Τα σχολεία δεν έχουν καθαρίστριες, οι δασκάλες καθαρίζουν. Δεν ξέρω τι κάνει η φίλη σου η δασκάλα, πάντως η νύφη μου η δασκάλα έχει πάρει το φακιόλ και ξεαραχνιάζει. Για να συγκρίνω από το σπίτι της, πώς είναι, γαμίζω τα κορίτσια. Θα πεθάνουν τα παιδιά σας από την πόχα. Πάντως δεν καταλαβαίνω. Εγώ είμαι στο πλευρό αυτών των μανάδων με τις μάσκες που δεν θέλουν τα παιδιά τους να φορά. Αν είναι μάσκα, άμα έχουν τόσο πρόβλημα, μην τα στείλουν καθόλου στο σχολείο. Έτσι κι αλλιώς και αυτές αμόρφωτες είναι. Τι πάθουν, τα ίδια είναι. Μπορώ να σχολιάσω αυτά που λέει ο Θήμιος τώρα. Ναι. Επειδή είμαι και εγώ από αυτούς τους ηλίθιους, ξέρω εγώ, που δεν πιστεύουν στη μάσκα και τέτοια, όχι ακριβώς έτσι δηλαδή όπως. Αλίμονο, εσύ που θα σου να. Ναι, ρε φιλέ. Μόνο Βελόπουλο δεν έχει ψηφίσει. Α, έχει ψηφίσει, συγγνώμη. Να σου πω τώρα. Θέλω να πω το εξής. Όταν βλέπεις ότι σου ξεκινάνε κάτι για 20, 30, 40 μέρες και κρατάει μέχρι το καλοκαίρι και σε προειδεάζουν ότι θα κρατήσει και τον επόμενο χειμώνα και κάθε μέρα ακούς συνέχεια το ίδιο πράγμα, λες και δεν συμβαίνει τίποτα άλλο στον κόσμο. Δεύτερον, όταν βγαίνουν και στο λένε ειδικοί, τι σημαίνει ρε Θήμιο ο ειδικός? Ότι ο ειδικός δεν έχει τσέπη, δεν έχει τσέπη. Αποστόλης. Για το Θήμιο. Για το Θήμιο, αφού Αποστόλης μιλάμε τώρα και μου λες τι σημαίνει ρε Θήμιο, η παράδα μας. Σχολιάζω, σου λέω αυτά που είπε. Άσε μας το σχολιάσει και όταν το Θήμιο θα πλένει το στόμα σου με τον ποφλό να λες το όνομα Θήμιο. Ρε μαλάκα, ξέρεις ότι. Αποστόλη. Το Θήμιο, Αποστόλη, μαλάκα, Αποστόλη το. Αποστόλη, θα γίνουμε κόλλος. Δεν θα γίνει. Ω, γουστάρω. Κοίτα, πάλι είπα να μ' αλλάξει θέμα. Αλλά θέλω να πω το εξή. Προηγουμένως σου είπα, κάτω εκεί αυτοί που δεν μπορούν να προφυλαχτούν, γιατί δεν πεθαίνουν σαν τις μήκες, ρε παιδιά, σύμφωνα με όλα αυτά που λένε για τον ιό και σύμφωνα με τη μεταδοτικότητα που έχει. Άρα. Άρα είσαι μαλάκας καραμπινάτος. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.